Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові, воскликнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнем. Бо Господь – Бог великий і цар великий над усіма богами. В Його руці – землі глибінь, і верхи гір йому належать. Море – його, бо то він витворив його, і сушу його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо він – наш Бог, і ми – народ його пасовиська, і його руки – отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день Маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, ви пробовували мене, хоч і бачили моє діло. 40 років осоружний був мені той рід, і я мовив, то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не війдуть у мій спочинок».